गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य, गत संगस्य मुक्त, गत संग से विचार हो गया था, मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतस, ज्ञान में ही आरूढ़ है, अवस्थित है, आरूढ़ है चित्त जिसका, ऐसा जो मुक्त पुरुष का कर्म यज्ञाय आचरण, वह जो आचरण कर रहा है कर्म, जो मुक्त पुरुष के शरीर से होता हुआ जो कर्म है वह किस लिए हो रहा है? कहते यज्ञाय। यज्ञ मैंने कौन? यज्ञ वही विष्णु हो, विष्णुवे ब्रह्मणे एव, ब्रह्मायैव आचरत, ब्रह्मणे एव आचरत। यज्ञ वै विष्णु हो, आंधी में कह रहे देखो, यज्ञ निवृत्त्यर्थात् यज्ञ शब्दितस्य भगवतो विष्णुः नारायणस्य प्रीति संपत्त्यर्थम् इति यावत्। अगला पृष्ठ नीचे से दूसरी पंक्ति टीका आंगिरी, यह अष्टटीका वाली बात कर रहा हूं इस पुस्तक 215वां पेज में साफ लिख दिया। यज्ञ शब्द क्या है? भगवान विष्णु नारायण जो सर्वव्यापक है, वह उसकी प्रीति के संपादन करने के लिए सारा कर्म संपादन होते रहता है उसके शरीर से, समग्रम ब्रविलीयते, इसलिए उसके सारे कर्म बिना फल दिए ही नष्ट हो जाते हैं। अग्रम ने फलम तेन सह सर्वाम संपूर्ण कर्म प्रविलीयते नश्यति विनश्यति। फल अथवा कुछ लोग यहां अग्रम कर्त कर दिया, फलम और वासना भी कुछ लोग कर दिया, वासना सहित भी नष्ट हो जाए, उसकी वासना भी टिकती नहीं है कर्म की, वासना भी नहीं बनती, वो भी खत्म हो जाती साथ साथ, फल भी नष्ट हुआ, वासना भी नष्ट हुई, कर्म भी नष्ट हो गया, सारा चीज नष्ट हो गया। ज्ञान के इसी लक्षण महिमा है, सब ज्ञान अग्नि दग्ध सर्वकर्माणी भाष्य। यस्य एवं कर्माभाव दर्शिता तस्यैव गतसंगस्य, जिसका इस प्रकार से कर्म के अभाव पहले दर्शाया गया था उसी के बारे में उपसंहार करके कहा जा रहा है यहां, गतसंगस्य। गतसंगस्य मतलब सर्वतो निवृत्त आसक्त है, यहां यदि अवग्रचिन्ह तो काट देना, अनिवृत्त दे दो, सर्वतो निवृत्त आसक्त, अनिवृत्त थोड़ी है, मुक्त पुरुष है तो अनिवृत्त कैसे हो सकता है, वो गलत छपी है, इसको ठीक कर लेना। सर्वतो निवृत्त आसक्त है, कहा देख रहा है इधर पन्ने में, अवतरणिका हो गई थी ना, कहां तक याद नहीं है, कल कहां तक हुआ था, आगे तो बढ़ेंगे कि दोबारा अवतरण का पढ़ना है। तो गत संग सर्वतो निवृत्त आसक्त है, चारों तरफ हर विषय से है, दसों इंद्रियां ही नहीं बल्कि पूरे अंदर जो 13 इंद्रियां बैठे अंदर बाहर सारा, सभी के विषयों से जो परम विरक्त हो गया, आसक्ति रहित हो गया है, मुक्तस्य निवृत्त धर्माधर्मादि बंधस्य, मुक्तस्य मैंने धर्म धर्माधिकृत जो बंधन हुआ करता है सभी का, उससे जो निवृत्त हो गया है। ज्ञान अवस्थित चेत, ज्ञान एव अवस्थितम चेतो यस्य, ज्ञान में अवस्थित आरूढ़ हो गया, प्रतिष्ठित हो गया है चित्त जिसका, उसे कहते हैं ज्ञान अवस्थित चेत स्वयं, ज्ञान चेता तस्य, ज्ञान चेता चेतसा षष्ठी हो गया, जो ऐसा है उसे कहते ज्ञान चेता तस्य, षष्ठी में आ गया ज्ञान अवस्थित चेतसा, उसके अर्थात उसके द्वारा होने वाला जितना भी कर्म है, और उसके द्वारा का मतलब उसके शरीर से जितना होता हुआ कर्म है, वो सारा कर्म क्या होगा? यज्ञाय, यज्ञ निवृत्त्यर्थं, यज्ञ का निवृत्ति माने उसकी प्रसन्नता के लिए, उसकी स्वरूप सिद्धि के लिए, उसकी विष्णु की क्या स्वरूप सिद्ध होना है, इसलिए विष्णु की प्रसन्नता के लिए अर्थ किया जाए, इसलिए आज कहा यज्ञ निवृत्त्यर्थं। कर क्या कर रहे हैं, देख लो नीचे, यज्ञ शब्दितस्य भगवतो विष्णोर नारायणस्य प्रीति संपत्ति अर्थम इति यज्ञाय अग्निर्त्यर्थम आचरतो निर्वर्धयतः कर्म समग्रम सह अग्रेण इति समग्रम, सह अग्रेण इति समग्रम, साग्र होना चाहिए, सह का स्वादिष्ट होता है, मां से घुस गया कहां से, अच्छा मुख आगम है, समग्रम सम उपसर नहीं समझना है, यहां सम उपसर नहीं है, इसलिए भाष्कर क्या समास कर दे रहे हैं, सह अग्रणी साग्र होना चाहिए, मुख वहां आगम हो गया, स को सम हो गया वो, और अग्र समग्र बन गया। कर्मफलम, कर्मफलेन वर्तते सह अग्रेण, मैंने अग्रण क्या कर भाषिका, कर्म फलेन वर्तते थी साग्रम बनना चाहिए, वो तो समग्रम शब्द बन गया। ये जो म जो दिख रहा है बीच में जुड़ गया है, कोई सूत्र से नहीं है, प्रशुद्ध आदि गण में शब्दों को लिया जाता है, कहीं लोप हो जाए या कहीं एक चार अक्षर जुड़ गया शब्दों को, एक गण है प्रशोधरादि नीचा, पाणिनी का सूत्र है, प्रशोधरादि गण उस गण में लिया जाता है जो साधु शब्द, आप अपने से मनमाने नहीं करना, यदि श्रुति श्रुति में प्रयुक्त हो और ऐसे शब्द का सिद्धि में कोई सूत्र नहीं मिलता है तो उस गण में डाल देना उसको। ऐसे समास में एक बना दिया मयूर वंश का अधिश्च, अरे आदि नीच बहुत संज्ञा कर, ऐसे बहुत सारे सूत्र पाणिनी बना रखा है, जागतिक गति में आप उस गण में उस शब्द को ले सकते हैं। इसलिए यहां समग्रेण इति अंगीकृत अथवा साग्र जगह पर सम उपसर्ग को आदेश कर देना। एक दूसरे पक्ष बता रहा हूं जान के, जो इस बात को नहीं मानेंगे तो कुतर्क करते हैं, उनके लिए जवाब है सह इस अव्यय के जगह पर सम आदेश कर देना। सम एक उपसर्ग है अदंत, सम अग्र आकर्षण दीर्घ होना चाहिए बोलेगा वो, तब हम शकंत वाजगण में ले लो अचंद टी संज्ञा करके परूपम शकंत वाशो परूपम वाच्यम समग्र बन जाए। जैसा मारतंड बनाते ना मृतादनंड मारतंड बनता है, वैसे आकारों का परूप हो जाएगा। इसे दोनों ही में जैसे चाहे वैसे कर लें, समादेश करके परूप एकादेश कर लो तो भी समग्र बन जाएगा, क्योंकि सम उपसर्ग तो नहीं है किसी भी हालत में। यदि ऐसा होता भाष्कर क्या करते विपत्ति सम्यक अग्रेण ऐसा करते, सह अग्रेण नहीं बोलते, सम उपसर्ग की व्याख्या हमेशा सम्यक होता है सह नहीं होता है। सह का कहने का मतलब है या तो सह आदेश माननी पड़ेगी, जो यथा प्रसिद्ध है हमेशा सह आदेश होता है व्याकरण में, सह को सह आदेश होता है समास में, अथवा यह छांदस प्रयोग मान लेंगे सह को सम आदेश हो गया, सादेश पक्ष में प्रशुद्धादि गण में लेकर के मुख आगम कर देना, और समादेश पक्ष में शकंतवादि गण में लेकर के प्ररूप कर देंगे समग्र बन जाएगा। साग्रेण कर्म फलेन वर्धित समग्रम कर्म तत् समग्रम प्रविलियते विनश्यति इत्यर्थ, वह संपूर्ण कर्म फल सहित उसके वासना सहित सब कुछ के सहित नष्ट हो जाता है ऐसा समझ लेना चाहिए। जिसके बारे में छांदोग्य परिषद बहुत सुंदर शब्दों में कहा, तद यथेशिका तूलम अग्रौ प्रोतम प्रदुये तैषाम हास सर्वे पापमान प्रदुयंदे नीलकंठी, तद यथा इशिका तूलम अग्नौ प्रोताम, पूर्व प्रश्न में 215 में जिस प्रकार से इशिका का तूल, इशिका माने एक घास विशेष होता है उसके ऊपर में जैसे वहां देख रहे हैं ना भी फूस के घास फूल लग गया है, वो जो फूल होते हैं वो जो फूल में उसे तो रुई हो जाता है, रुई जैसे हो जाती है और उड़ता है, वो उड़ उड़ के चारों तरफ भागता है, वो जो उड़ता है कैसा रुई होता है उसको जलाने के लिए कितनी आग की जरूरत पड़ेगी, हल्की सी आग लग जाए वो भस्म हो जाता है खत्म तुरंत। उसी प्रकार से इसे कहते इशिका के तूल, जिस प्रकार से अग्नि में पड़ने पर क्षण भर में भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञानी के शरीर में किया हुआ जो सकल कर्म कर्म समाप्त होते होते साथ साथ ही नष्ट हो जाएगा, न फल देगा न उसकी वासना बनेगी न कुछ भी नहीं होगा, खटित ही नष्ट हो जाता है, कर्म समाप्ति के समकाल में ही वह नष्ट हो जाएगा। इसी का तो समकाल में नाश के लिए दृष्टांत छांदोग्य उपनिषद 5:24:3 का मंत्र है 5.43 प्रदुयेता एवं अस्य सर्वे पापमान प्रदुयन्ते, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप और पुण्य सब नष्ट होते हैं इस कारण। तम विदित्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेना बृहदारण्यकोपनिषद, उस भ्रम को जान करके के पश्चात वह कर्म से कभी पाप आदि कर्मों से लिप्त नहीं होता, बृहदारण्यकोपनिषद में 4:23 में। फिर कर्म कहां जाता है? क्यों कर्म तो बिना फल दिए नष्ट तो होता नहीं है, उसको नहीं देगा तो फिर कहां जाएगा? फिर उसके दृष्टि में उसको फल दिए बिना नष्ट हो गया माना जाएगा, नष्ट प्राय नष्ट हो गया कि उसको तो फल मिला नहीं इसलिए। लेकिन बिना फल दिए कैसे कर्म नष्ट होगा? कौशिक के ब्राह्मण परिषद में लिखा है, तस्य पुत्रादाय उपयंदी सुरध सज कृत्याम दिशंत पाप कृत्याम। उसके जो यदि संतान हो, पुत्रादि हो, तो उनको दाय भाग, जो लौकिक संपत्ति है, खेती बाड़ी जमीन चाहे जो भी उसके पास रहा होगा धन दौलत, वो सब पुत्रादि को प्राप्त हो जाएगा। और शरीर से जो पुण्य है सुरध साध कृत्याम, उसके सुहृत आत्मीय पुरुष लोग त्या, वो जो सेवक आदि उनको पुण्य कर्म चला जाएगा। और दुष्यंत पाप कृत्याम, जो द्वेष करता है उसको सारा उसका पाप चला जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था नीलकंठिकार ने सबने दिखा दिया है। अब प्रश्न उठता है, लेकिन शास्त्रों में अन्यत्र लिखा है, नाभुक्तम क्षेत्र कर्म कल्प कोटि शतैरपि, नाभुक्तम क्षेत्र कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभ। मनुष्य फिर आपने कैसे कह दिया? प्रविलिय थे, शास्त्र विरुद्ध बोल रहे हैं आप। एक स्मृति दूसरे से विरुद्ध हुआ, स्मृति स्मृति का विरोध, मनुष्य स्मृति और गीता स्मृति का परस्पर विरोध हो गया, यह आशंका। और सिद्धांत क्या कहता? कर्म सिद्धांत कहता है समभागी होगा। वह कर्म का समभागी कौन कौन होता है? कर्म फल ऐसे नष्ट नहीं हो जाएगा, करने वाले, कराने वाले, प्रेरक और अनुमोदक चारों को बराबर पर मिलता है। कर्ता कारयिता चैव प्रेरकश्च अनुमोदकः, कर्ता कारयिता चैव प्रेरकश्च अनुमोदकः सुकृते दुष्कृते चैव चक्तार समभागिनः। नहीं है टीका, ढूंढो मत। कर्ता कारयिता प्रेरक और अनुमोदक, ये चारों के लिए कहता है सुकृतो च दुष्कृतो पुण्यो च पाप चक्तार समभागिनः, चारों का समभाग बट जाता है। अतएव प्रकर्षेण, इसलिए यहां ये बात क्यों कह रहा हूं, भाष भगवान ने बहुत सोच समझकर दो उपसर्ग प्रयोग किया यहां पर। लियते नहीं कहा, प्रविलियते कहा। कोई और शब्द हो सकता, दो अक्षर तो देना था, प्रवि जोड़े बिना कुछ और अक्षर के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। समग्रमेव कह देते तो भी छंद तो पूरी हो जाती, समग्रमेव लियते ऐसे कह ले। लेकिन प्रवि दो अक्षर जोड़ रहे हैं, इसकी महिमा को समझो। ये सारे शास्त्र को खंडन करने के लिए, ज्ञानी के लिए सब शास्त्र नहीं है। समभाग का विभाजन होना हो, चाहे जो नामुक्तम क्षेत्र कर्म हो, ये सारी अन्य स्मृतियां किसके लिए है? अज्ञानियों का मामला है, ज्ञानी के लिए नहीं है। यह बात को संकेत कर भगवान ने प्रकृषेण विशेषेण लियते इति उपसर्ग द्वय के द्वारा ज्ञापन करा दिया भगवान ने यहां पर। वह सारे के सारे अज्ञानियों को प्राप्त होता है, ज्ञानी को नहीं प्राप्त हो सकता है। अर्थात जो गत संघ वाले नहीं है, अगत संघ वाले हैं, अमुक्त है, अज्ञान अवशिक्षित वाले हैं, उनके लिए कर्म फल देता है। जो मुक्त है, जो ज्ञान अवशिक्षित वाले हैं, और जो गत संघ है उनके लिए प्रविलियते प्रकर्षेण विशेष रूपेण च। प्रकर्षेण मतलब क्या? प्रकर्षेण मतलब बिना फलदाने नहीं करता, प्रकर्षता फल राहित्यता, विशेषण में वासना रहितता, प्रकर्षता ये दिखा रहा है फल रहितता को, जो समग्रम के जो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है उसको संकेत करता है प्र। और भी उपसर्ग वासना भी नहीं छोड़ता वो अपने पीछे, वासना रहितता को प्रकट करता है। विशेषण न वासना रहितेन प्रकर्षण फल रहितेन च लियते इति प्रविलियते। फिर पूर्व पक्षी के मन में रहेगा, कैसे ये हो सकता है ज्ञानी के प्रति? कस्मात् कारणात् पुनः क्रियमाणं कर्म स्वकार्य आरंभम कुर्वत समग्रम प्रविलियते इत्युच्यते। क्या कारण है? ऐसे कौन चीज है इस ज्ञानी के पास? ज्ञान के लिए कुछ तो है नहीं उसके पास? ये ज्ञान के विलक्षण सामर्थ्य क्या? ज्ञान के तो कैसा ज्ञान होगा उसके पास, जिस ज्ञान के वजह से उसके लिए सामर्थ्य आ गया है, उसके शरीर से मतलब कोई भी कर्म क्रियमाण कर्म वह कार्य आरंभ किए बिना ही फल सहित वासना सहित नष्ट हो जाते जो कर रहे हो, वह कैसा ज्ञान होगा, कौन सी विषय ज्ञान होगा उसके पास। ज्ञान तो किसके पास नहीं है, ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन इस ज्ञानी के पास जो ज्ञान है वो कोई विलक्षण विषय का ज्ञान होगा ना, कौन सा विषय ज्ञान होगा ये जानना जरूरी है। उस ज्ञान का स्वरूप वर्णन करो, इस ज्ञान के प्रकार का वर्णन करो। इसे कहते कथम कस्मात् कारणात्, किस कारण से क्रियमाणं कर्म स्व कार्य आरंभम अकुर्वत, अपने कार्य को क्रियमाण कम के ले रहे हैं, क्योंकि संचित कर्म वो सब तो नष्ट हो ही गया है, प्रार्थवशात शरीर के द्वारा होता हुआ जो क्रियमाण कर्म है ज्ञानोत्तर कालीन कर्म उसको लिया जा रहा है, वह फलारंभ के बिना कैसे नष्ट संपूर्ण रूप नष्ट हो गया। ये तो क्योंकि उसके अंदर ज्ञान कैसा है वो संचार है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, यह पांच चीज बताई जा रही है जो 18वें अध्याय में उपसंहार में कहेंगे, 18वें अध्याय 14वां श्लोक 14 में जो कहेंगे वो सारे अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। ये 18वें अध्याय में ना और पांच चीज के दैवं च अत्र पंचमं, अधिष्ठानम कर्ता करणम विविधाश्च पृथक चेष्टा माने क्रिया और दैवं, ये पांच चीज दिया। और पांच अधिकारे पांचों वास्तव में अज्ञानी का दृष्टिकोण से पांच अलग अलग चीजें हैं, ज्ञानी का दृष्टिकोण में पांच चीज ही नहीं, क्या है ब्रह्म एव सर्वम, ब्रह्म ही कुछ नहीं। उसके लिए जहां भी वो देखेगा ब्रह्म ही दिखता है उसको, उसको न हाथ दिखता है न पैर दिखता है न रोटी दिखती है न कुछ दिखता है, सब ब्रह्म ही दिखता है। अज्ञानी के लिए जो रोटी है वो अज्ञानी के लिए ब्रह्म है, अज्ञानी के लिए जो हाथ है खाने वाला वो ज्ञानी के लिए ब्रह्म है। हर चीज इसी प्रकार से अधिष्ठान हर चीज के बारे में, कर्तृत्व अज्ञानी ने आरोप किया है उसमें, अभी भाष्कर पुरुषों में क्या कहते 22 श्लोक में अंत में लौकिकों के द्वारा आरोपित कर्तृत्व को लेकर कहा जा रहा है कि तो शरीर में वह कर्म करता है, न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है न करता है न उसके लिए संसार, ब्रह्मित ब्रह्म ही हो गया है, अधिष्ठान स्वरूप हो गया है सर्व जगत का। अतएव जगत की कल्पना अज्ञानी उसमें कर रहा है, बल्कि उसके लिए कोई कल्पना ही नहीं, वो तो ब्रह्म हो गया, उसमें कहां कल्पना है, शुक्ति में कोई कल्पना है क्या, नहीं। अज्ञान वशात दूसरा आदमी शुक्ति में क्या करते है, ज्ञानी पुरुष शुक्तिका में रजत का आरोप कर लेता है, शुक्तिका में स्वतः न रजत की कल्पना है न आरोप है न कुछ है। तद्व यहां पर इसलिए कहते हैं वो कैसा देख रहा है, अर्पणम ब्रह्म, ब्रह्मार्पण एक पद नहीं है, हाँ भ्रांति नहीं करना, ब्रह्म अलग पद है, अर्पणम अलग पद है, अर्पणम ब्रह्म अर्प्यते अनेन इति अर्पणम, बाह्य यज्ञ में जीव पात्र आदि, और जो रोजा खाना खाते हो तो किसे खाते हो, हाथ से चम्मच से, और हाथ चम्मच वगैरह क्या है, अर्पण शब्द से कहा जाता है, हाथ चम्मच जिसे खा रहे हैं ये सब अर्पण है, ये क्या है, ये कहते सब ब्रह्म, ये ब्रह्म, ऐसे दृष्टि उसको, उसको ये क्या लगता है मैं हाथ से खा रहा हूं, ये नहीं होता है, ब्रह्म ही दिख रहा है। और जो खा रहा है रोटी और बाह्य यज्ञ में हविष क्या है, वो भी ब्रह्म एव हविर ब्रह्म एव, ये कार समझे जो ब्रह्म एव है ना, अर्पण ब्रह्म एव हवि ब्रह्म एव, अग्नो जिस अग्नि में ये हविष को डाला जा रहा है करण के द्वारा वो भी क्या, अधिष्ठान भी ब्रह्म एव, करणम ब्रह्म कर्म ब्रह्म, हवि क्या है कर्म, कर्म है ना, आहुति जो दिया जा रहा है उसका कर्म है हविष, तो कर्ण हो गया ब्रह्म, कर्म हो गया ब्रह्म, अग्नि क्या है यज्ञ का अधिष्ठान, अधिष्ठान हो गया ब्रह्म, ब्रह्मणा कर्ता, ये कर्ता भी ब्रह्म है, तृतीय कैसे हो गया फिर ब्रह्मणा, कहते आगे क्या है हुतम, हुतम क्या है भाव मिक्त प्रत्यय क्रियावाचक है, होम रूपी क्रिया, खाना रूपी जो खाना जो हो रहा है चबाना वगैरह वगैरह, यहां और बाह्य में हवन रूपी जो क्रिया, वह क्रिया भाव में एकता प्रत्यय है। वहां भाव में एकता प्रत्यय क्या होता है? कर्तव्य करणीय तृतीया, अनुक्त कर्तरी तृतीय विभक्ति होती है, इसे ब्रह्मणा में जो है तृतीया कर दिया गया है। कर्ता अपी ब्रह्म एव, ब्रह्मणा में तृतीया जो हुई है वो तृतीय बोध करता है। वह कर्ता क्या है? उसकी प्रकृति के द्वारा बोध हो गया। प्रत्यय ने कर्ता को बता दिया, प्रत्यय ने वो क्या चीज बता दिया, कर्ता क्या है? ब्रह्म एव। इसलिए ब्रह्म शब्द से यहां जान बुझकर तृतीय विभक्ति कर दिया गया। तदंतर प्रयोग इसलिए आगे उत्तम भाव लकार, भाव में एकता प्रत्यय कर दिया, लकार नहीं भाव में एकता प्रत्यय हुतम माने क्रिया होगी। आगे ना पांच, कर्ण कर्म अधिकर्ण कर्ता क्रिया, पांच आ गया जो 18 अध्याय में उपसंहार में कहा जाता है वो यहां उसका विस्तार है। तेना एतार्ष ज्ञान के ब्रह्म कर्म समाधिना, तेना ब्रह्म कर्म समाधिना एतार्ष पंचविध साधनों के लेकर के प्राप्त साध्य क्या है? गंतव्यं च ब्रह्मैव, वह गंतव्य भी उसमें क्या है? उसके लिए ब्रह्म ही है। तो कर्ण ब्रह्म है, कर्म ब्रह्म है, अधिकरण ब्रह्म है, कर्ता ब्रह्म है, क्रिया ब्रह्म है, एतार्ष पंच साधनों से साध्य बोधा फल भी ब्रह्म। कब किसके लिए? जो व्यक्ति का ब्रह्म कर्म समाधि, जिस व्यक्ति ने ब्रह्मैव कर्म सर्वस्य ब्रह्मात्र दर्शनात्मकम कर्म, या कर्म से क्या लेना? ब्रह्म कर्म है, कर्म शब्द से, वो कर्म नहीं, यज्ञादि नहीं, यह क्रिया नहीं, ये जो कर्म है ये पूर्व में कहा हुआ कर्मणि अकर्म यह पश्य, वो दर्शन का नाम या कर्म, एतार जो दर्शन है वह कर्म, ब्रह्म ही है। एतादृश विलक्षण ज्ञान, कि ज्ञान और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ये जो ज्ञान है हमारा कर्म ने अकर्म यह पश्य अकर्म ने कर्म यह, यह ज्ञान ही ब्रह्म। तादृश ब्रह्म रूपी ज्ञान में सम्यक आधान कर दिया है चित्त जिसने, तार चित्त के द्वारा गंतव्य भी ब्रह्म ही होता है। तस्मिन्नेव समाधि, तार्ष दर्शनात्मक ज्ञान में ही है सम्यक आधि चित्त स्थिति, सम्यक प्रकार आधान के चित्त का मतलब क्या? चित्त का स्थिति सम्यक प्रपण स्थित आरूढ़ हो गया है जिसका, ऐसा व्यक्ति कहते हैं ब्रह्मकर्म समाधि वाला पुरुष, तेन ब्रह्मकर्म समाधि ना ब्रह्म ही गंतुम भवती, उसके अंदर गंतव्य जो होगा वह भी ब्रह्म ही है। इसको लेकर लोग भ्रांति कर लेते हैं, सर्वम ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म है नहीं है, वह सब जो अज्ञानी लोग सर्वम करके व्यवहार कर रहे हैं भेद व्यवहार, उसके लिए वो भेद व्यवहार नहीं है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ ब्रह्म ही दिखता है, ब्रह्म के अलावा उसको कहीं कुछ दिखता ही नहीं। और इस संबंधी जो पद पुराण विशेष अपने गीता के महात्म्य का अनेक प्रकार से कथन करता है, वह पद पुराण बहुत सुंदर श्लोक इसी प्रसंग को लेकर कहा है, भ्रांति को दूर करने के, लोग जो समझे ना सर्वम ब्रह्म उपासना के लिए भी थे, सर्वम कल्पितं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित, और यथार्थ में क्या कहा इसने? माया मात्र विदं सर्वम, अविद्या मात्र विदं सर्वम, पारमार्थिक कथन कर देते हैं, उपासना में उपासित कर इसलिए सर्वम ब्रह्म को, और जहां सर्वम अन्य शब्द कहा है तो सर्वम के बारे में यथार्थ पूछा जाए तो माया मात्र अविद्या मात्र कर दिया गया। अतएव मधुप्राण का एक श्लोक बड़ा सुंदर बता दे, तदीनम यथा सर्वम अथ सर्व भवानिति, तदीनम यथा सर्वम अथ सर्व भवानिति, वदन्ति मुनयः सर्वे न तु सर्वस्वरूपतः, न तु सर्वस्वरूपतः, स्वरूपतः आप सर्व नहीं है। मुनि लोग कहते हैं कि आप ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में सर्व के अज्ञानी लोगों ने कल्पना किया है, कल्पना अधिष्ठान से पृथक प्राप्त न होने से तद अभिन्न कह दिया जाता है, उससे अभिन्न कभी हो नहीं सकता है। यदि शुक्ति से रजत अभिन्न हो जाए फिर तो शुक्ति रजत हो जाएगा, रज्जु से सर्प अभिन्न हो जाए फिर तो रज्जु सर्प हो जाए, जहरीला हो जाएगा। जिसने रज्जु से पृथक हमें सर्प की सत्ता प्राप्त नहीं होती है। हम कहे तो कल्पित जो सर्प है वह स्वाधिष्ठान रज्जु से अभिन्न व्यवहार हो जाता है। आत्यंतिक का भेद नहीं हो सकता है, कल्पित स्वाधिष्ठान से आत्यंतिक अभिन्न नहीं हो सकता, स्वरूपता अभिन्न नहीं हो सकता। यदि जीव और ब्रह्म को स्वरूपता अभिन्न कह देते हैं उधर सर्वम का ब्रह्म स्वरूपता अभिन्न नहीं कह सकते। आरोपित का स्वाधिष्ठान के साथ अभेद व्यवहार भ्रांत पुरुष का व्यवहार है, इसलिए इदम रजतम कहता है। अज्ञानी का दृष्टि कौन से जो रजत है वही उसका विवेक करने वाला ज्ञानी के दृष्टिकोण में क्या रहेगा, वह सुक्ति रहेगी, वह रजत रही दिखेगा उसको। उसको क्या दिखता है विवेकी को, वहां सुक्ति दिखाई देती है, रजत नहीं दिखता है। जो अज्ञानी भ्रांत पुरुष को जहां रजत दिख रहा है, जो चीज को रजत समझ रहा है, उसी चीज को विवेकी पुरुष अभ्रांत पुरुष सुक्ति समझता है। उसी प्रकार से यहां पर भी है, भ्रांत पुरुष लोग जिस जगत को सर्वम सत्यम समझ रहे हैं उसी को ब्रह्म सत्यम समझता है। भ्रांत पुरुष लोग अर्पणादि पंचविध भेद को लेकर के साध्य साधन भाव के व्यवहार करते हैं, जहां उन्हीं चीजों को ज्ञानी पुरुष सर्वम ब्रह्म दृष्टिया देखता है। उसके लिए ब्रह्म ही है वहां और कुछ नहीं। जिस शुक्ति है विवेकी के लिए वह रजत है। भ्रांत पुरुष जहां रजत कह रहा है, दिखा के बोल रहे रजत है, तेना भ्रांत पुरुष क्या कहता है, अरे रजत है नहीं बाबा वहां, ये तो केवल शुक्ति है, सद एव इदम अग्रास, केवल शुक्ति है वह रजत नहीं। तत्व यहां पर भी समझना है, उसी बात को समझाने लगे ज्ञानी का दृष्टिकोण में, जो दुनिया के लिए अर्पण है, यह हरि है, यह कर्म है, यह अग्नि है, यह फल है, उसी के बारे में ज्ञानी से पूछो तो क्या कहता है, अरे तेरे दृष्टि में अर्पण है, तेरे दृष्टि में अग्नि है, मेरे लिए तो न अर्पण दिख रहा है, न अग्नि दिख रहा है, न कोई अधिष्ठान, न कोई फल दिखता है, मेरे तो ये सब सर्वम ब्रह्म मयम मुरे, सब कुछ ब्रह्म ही दिख रहा है, ब्रह्म के अलावा मुझे कुछ दिखता ही। इसलिए भोजन खाते इस मंत्र को हम लोग जान के कहते हैं ताकि आपके वेदांत पक्का हो। लेकिन जो व्यक्ति गलत समझ रखता है, यह ब्रह्म समझ के देख रहा है, भेद बुद्धि से देखता है, तो फायदा नहीं है। यह समझना है, भाष्कर कहेंगे साफ साफ, अज्ञानियों के दृष्टिकोण में जो अर्पण है वह ज्ञानी के लिए अर्पण नहीं है, वो ब्रह्म। ये समझना है, अर्थात ज्ञानी वो मानता है कि अर्पण है नहीं, ब्रह्म ही है। भाष्य यथा ब्रह्मार्पणा येन करणेन प्रकारेण ब्रह्मविद हविर अग्नौ अर्पयति तद् ब्रह्मैव इति पश्यति। जिन करण के द्वारा, जिस किसी प्रकृष्ट साधनों के द्वारा ब्रह्मवेत्ता हविष को अग्नि में अर्पण करता है, वह साधन को वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप से ही देखता है, अर्पण रूप से नहीं, साधन रूप में नहीं देखता, उसमें साधनत्व को त्याग देता है। जो लोक द्वारा अर्पित साधनत्व को त्याग करके ब्रह्मत्व ने देखता है, तस्य आत्मव्यतिरेकेण अभावं पश्यति, आगे ना, क्योंकि वह देख रहा है और मेरे ऐसा लगे कुछ भी नहीं है, पट से भिन्न जैसा चित्र नहीं है। पट से पूछो भाई क्या तुम मानते हो ये चित्र को, क्या कहेगा, चित्र है कहां, चित्र वित्र कुछ नहीं, मैं ही हूं पट ही पट, पट में की चित्र कहां है, पट पर आरोपित है चित्र, पट में तो कोई चित्र नहीं है, पट ही कहेगा मुझ में तो कोई चित्र नहीं, तुम आरोप तेरे को दिख रहे तो ठीक है तुम मानते रहो, मेरा क्या बिगड़ रहा है, मैं तो पट का पट ही हूं। तो मानने वाला मानते कुछ भी रहे, इन ब्रह्म ज्ञान की सर्वम ब्रह्म, अर्थात सर्वम नास्ति एव यद उच्यते अज्ञान न सर्वम इति तन्नास्ति एव। क्या आत्मव्यतिरेकेण अभावं पश्यति, भास्कर साफ कहते आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता। यथा शुक्ति का रजता भाव पश्यति, जैसे एक अज्ञानी शुक्ति में क्या देख रहा है, रजत को देख रहा है, अज्ञानी क्या करेगा उसी शुक्ति का में मान लेगा कि रजत है करके, कभी नहीं मानेगा, अगर रजत है नहीं कहेगा, रजता भाव पश्यति तद्दत्त। यहां भी समझ लो ब्रह्म में आरोपित कर दिया अज्ञानी ने इदम साधनम करके, हम क्या मानेंगे उसको, इदम साधनम नास्ति ब्रह्मैव अस्ति। इसलिए क्या बोला उस कठोपनिषद में यमराज जी ने, अस्थि देव उपलब्ध दिया, बस अस्थि को पकड़ो, घटो से नहीं, घट को पकड़ लिया, गया कहानी तुम्हारी, गई गए तुम्हारी बुद्धि भी भैंस पानी में गई, समझो कोई काम की नहीं रह जाएगी। और विशिष्ट ग्रहण करते हैं, गड़बड़ करते हैं हम। यमराज जी कहते हैं तुम घट विशिष्ट अस्थि ग्रहण कर रहे हो, ये मुसीबत है तुम्हारे लिए, घट को छोड़ो। अस्थि देव एव कार्य घटाल सकल विशेषण को त्यागने को बोल दिया, एव से घटाल सकल विशेषण को निकाल दो, केवल अस्तित्व मात्र को रहो, उसको ग्रहण कर लोगे तुम ब्रह्मज्ञानी हो जाओ। जब विशेषण ग्रहण कर ले तो गए, फिर दो ब्रह्मज्ञानी, घटो स्थिति दिख रहा है मैंने अब्रह्मज्ञानी। तथा यद यथा यद रजतम तत्चुक्ति कवि थी, जिस प्रकार से तद्वत उच्यते ब्रह्मैव अर्पण मिति, हाँ उसी प्रक्रिया भी कहा दिया गया ब्रह्मैव अर्पण मिति। जिस प्रकार से जिसको अज्ञानी रजतम कर कह रहा है तत् तो शुक्ति का एव इति ज्ञानी ग्रहण करता है। भास्कर और स्पष्ट करने के लिए देखो टुकड़ा करके बोल रहे हैं, ब्रह्मार्पण एक पद नहीं, समास नहीं हुआ यहां, ब्रह्म अर्पणम इति असमस्ते पदे, ये समास क्या हुआ, समस्त पद नहीं है, असमस्त पद है। अर्पणम ब्रह्म अगला तीसरे पद में है ना, एव वो जोड़ देना, अर्पणम ब्रह्म एव, जिसको भाषा ने पहले जोड़ दिया तद उच्यते ब्रह्मैव अर्पणमिति, बोला था ना देवी ब्रह्मैव अर्पणमिति, एव कार जोड़ चुके हैं भाषा, इधर दो बार नहीं बोल रहे उसको। यद अर्पण बुद्धिया गृहते लोके, अब देखो स्पष्ट व्याख्या, यद अर्पण बुद्धिया गृहते लोके, जो ये दुनिया अज्ञानी कहता है मुझे दिख रहा है, ये जो है अर्पण है, ये साधन है, ये हाथ है जिसे मैं खाता हूँ, ये चम्मच है जिसमें से मैं खाता हूँ, ये जो है जूह पात्र से मैं हवन करता हूँ, ऐसा लोक जिसको ग्रहण करता है अर्पण बुद्धि से, साधन बुद्धि से, तद अस्य ब्रह्म विदो, वह इस ब्रह्मविद्ता के लिए क्या है, ब्रह्मैव इत्यर्थः, वह इसके लिए ब्रह्म ही है। क्या आरोपित वस्तु को देखता नहीं, ये अधिष्ठान को ही केवल देखता, आरोपित तो अज्ञानी से हुआ है, उसे ज्ञानी का क्या लेन देन है, ज्ञानी तो आरोप नहीं कर रहे हैं ना, अतः ज्ञानी को आरोपित तो उसे दिखती नहीं, ज्ञानी को क्या दिखेगा वहां, जो लोक को अर्पण दिख रहा है जिस चीज में साधन बुद्धि दिख रही है, हो रही है, उसमें इसको ब्रह्म बुद्धि होती है, ब्रह्म हवि तथा। इसी प्रकार सब एक को समझा दिया, उसी और सबको समझना, ब्रह्म हवि तथा कद भाषाकार यद हवि बुद्धि गृह मानव लोके, जिसको इस दुनिया के लोग हविष्क बुद्धि से घी आदि को, अन्न आदि को, रोटी आदि को ग्रहण करते हैं, उसको समझ लेना तद ब्रह्मैवस्य, इस विवेकी ज्ञानी के लिए, मुक्त पुरुष के लिए अब्रह्मैव, अर्थात उसके लिए भर रोटी है ही नहीं, रोटी वोटी है नहीं, रोटी कहाँ है उसके, रोटी तो आपके आरोपित है, उसके लिए तो ब्रह्म। इसलिए शायद ये घीसापंथी संप्रदाय वाले ना, गरीबदास संप्रदाय, इन्होंने एक रोटी चालीसा बनाया, रोटी चालीसा सुना है आपने, नहीं सुना, रोटी माता रोटी पिता रोटी ब्रह्म है सब ब्रह्म रोटी, रोटी चालीसा बना दिया लोगों ने, वाक्य में वही सच्चाई तो है ही है, और सच्चाई जानते नहीं उसको, उस भाषा में उस तरीके से बोल दिया आम दुनिया को समझाने के, तद ब्रह्मैव अस्य तथा ब्रह्माग्नि समस्तम बदाम, तथा इसी पर यहां पर भी ब्रह्माग्नोमिति समस्तम पदम अग्निर, यहां भी समस्तम पदम होनी चाहिए, अग्निर भी ब्रह्मैव यत्र हुयते, या समस्तम पदम गलत छप गई है, इत्यम समस्तम पदम, आप लोगों के दूसरे पुस्तक में क्या है, नहीं नहीं आप तो सबसे आप टीका वाले हैं ना, आपको उसमें है नहीं भाष्य, जब भाष्य नहीं है होना चाहिए असम सब, क्यों आगे देखो अग्निरपि ब्रह्मैव, बिना समास के बता रहे हैं ना भाषा का प्रथमांत बलंकार है दोनों को, अग्निरपि ब्रह्मैव यत्र हुयते, जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है, इसे असम स्तंभ पदम बनाने ठीक है, वहां यण कर देना चाहिए, यण होना चाहिए ब्रह्माग्ना वित्यसमस्तम पदम, अग्निर ब्रह्मैव यत्र हुयते ब्रह्मणा कर्त्रा ब्रह्मैव कर्ता इत्यर्थः, ब्रह्मणा ने तृतीयाकार अलग कर दिया, कर्त्रा और प्रकृति का जोड़ दिया। अब कहते ब्रह्मैव कर्ता इत्यर्थः, प्रकृति प्रत्यय में भेद पूर्वक कथन कर देते हैं। यत्तेन हुतम हवन क्रिया भी आगे ना, हुतम ने हवन क्रिया, क्योंकि तो प्रत्यय भाव में हुई है, कर्मणी भाव नहीं है, तो भाव है। भाव का मतलब होता है क्रिया व्यापार, धातु से व्यापार बता रहे हैं मैंने हवन क्रिया। अतएव तृतीय कर दी गई थी ब्रह्मणा में, कर्ता में, तत् ब्रह्मैव, क्रिया भी ब्रह्म ही है। यत्तेन गंतव्यम फलम तदपि ब्रह्मैव, उसके द्वारा जो जाने योग्य फल माना जाता है, अज्ञानी लोग जो मानते हैं इन साधनों के द्वारा प्राप्ति जो फल, वह भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म समाधिना, इसी को दूसरे शब्द में नौवे अध्याय में भी आएगा, जब यहां चौथे में आया 4:24, 9:16 में आएगा। मंत्रो हम अहम वाज्यम अहम अग्निरहम हुतम, 9:16 में गए ना, मंत्रो हम अहमेव आज्यम हवि ही अहमेव अग्नि कह रहे, अहमेव हुतम क्रिया भी मई हूं। ये सारी बात वहां दूसरे शब्दावली से आ रहा है, यह अभ्यास हो रहा है इस चीज की। 4:24, 9:16, 18:14 तीन बार हो गया। ब्रह्म कर्म समाधिना की व्याख्या कर बात कर, ब्रह्मैव कर्म, कर्म से क्या लेना, अन्य ग्रंथकार लोग टीकाकार लोग बता रहे हैं सर्वस्य ब्रह्मात्म तो दर्शनात्मकम एव कर्म, ब्रह्मातृत्व जो दर्शन है, ब्रह्म मात्र ऐसा जो दर्शन हुआ है वह दर्शन ही कर्म, वह दर्शन रूपी कर्म को इसलिए ब्रह्म एव कर देना, ब्रह्म का कर्म अभेद कर दिया ना, नहीं समाज कैसे होगा, ब्रह्मण कर्मणि ब्रह्मणि कर्मणि वो बोल रहे हैं आप, ब्रह्म ही कर्म कह दिया, ब्रह्म ही कर्म कैसे हो जाए, कर्म का अर्थ या क्रिया नहीं हो सकती, यज्ञ भी नहीं हो सकता, कर्म कर ज्ञान लेना पड़ेगा, ब्रह्म ही है ज्ञान। कौन सा ज्ञान लेना, इसीलिए जो पूर्व में कहा हुआ कर्मणि अकर्म पश्चिगर ज्ञान, वह दर्शन ब्रह्म मातृत्व दर्शन, सभी में ब्रह्म मातृत्व का दर्शन, उपाधि के उपाधि स्वरूप को त्याग करके, नाम रूप को त्याग करके, केवल अधिष्ठान स्वरूप ग्रहण करना, एकार्ष जो ज्ञान है उस ज्ञान तस्मिन समाधि सम्यक आधीयते स्वचित्तम इति समाधि, अर्थात चित्त स्थिति उस ज्ञान में ही है चित्त की स्थिति, जिसका सम्यक आधीयते चित्तम यस्मिन तस्मिन समाधि, जिसमें चित्त को लगा दिया गया है, ऐसा जो चित्त है उस चित्त को हम क्या कहेंगे, समाधि, चित्त की जो स्थिति है ब्रह्म रूपी एतार्श उक्त दर्शनात्मक ज्ञान में ही है चित्त का स्थिति, जिसका यस्य सो उस आदमी उस ज्ञानी का नाम है ब्रह्म कर्म समाधि। तेन पुरुषेण ज्ञानिना मुक्तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मैव गंतव्यम, ब्रह्म ही प्राप्तव्यम भवति, स्वरूप ही है प्राप्तव्य। जो लोक के दृष्टि से स्वर्गादि जो प्राप्त में माना जाता है उसके लिए वह ब्रह्म ही प्राप्त एवं लोक, इस प्रकार से यह ज्ञान किसके अंदर है, चाहे लोक संग्रहार्थ कर रहा है, यहां तक भाष्यकार भी जोड़ देंगे मुक्षु का भी कर्म ऐसे ही हो जाता है, स्पष्ट हो रहा है ना, साधना काल में भी हमें ऐसी दृष्टि से साधना करनी चाहिए, तभी तो स्थिति पहुंचेगी। आगे से स्थिति पहुंचने के बाद में सब में ब्रह्म देखूंगा ऐसे तो नहीं होगा, पहले जो अभ्यास कर रहे हो वही मरने तक रहेगा, अभ्यास ही हमें इन चीजों का करना है, यह साधना है। जो ज्ञानी का स्थिति है वह साधक के लिए साधना है, जैसा चीज का चिंतन करोगे जैसी अभ्यास करोगे, यो यथा माम प्रपद्यते तांसते भजाम्यहम्। पहले कहोगे ब्रह्म ज्ञान होने के बाद मैं सब जगह ब्रह्म दृष्टि करूंगा, तब तो मैं राग द्वेष करूंगा, लड़ाई भड़ाई झगड़ा करते रहूंगा, गाली गलौज करते रहूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ऐसे सोचने वाला जिंदगी भर ऐसे रहेगा, अनेकों जन्मों तक भी ऐसे हो जाएगा, कभी उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, कोई नहीं। अभी से आपको लगान सब इसलिए कूर्मो अंगानी वो सारे इंद्रियों को संहार करो प्रत्याहार करो क्यों कहा जाता है, नहीं ज्ञान के बाद होएगा ये। एक महात्मा जगह आपने चोटी क्यों रखा, अरे जब तक खटपट करना है तब तक चोटी रखना है, तो संन्यास लेंगे उसके बाद खटपट नहीं करना है, ना संन्यास लेगा वो ऐसा आदमी कभी संन्यास ले पाएगा? जिंदगी में तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो आदत पड़ गया ना एक बार खटपट करने की। वो अभ्यास कर रहा है, अभ्यास इसीलिए खटपट कर रहा है रोज रोज। ये अभ्यस्त हो गया, इसकी वासना बनेगी, संस्कार दृढ़ हो जाएगा, खटपट के संस्कार बनेगा उसके अंदर, तो कहां से संन्यास ले पाएगा? और ये सोचा संन्यास के बाद में खटपट करना छोड़ूंगा, ये तो असंभव है। ये पहले से ही असंग क्षेत्र दृढ़े न छिपा का, इसी कारण से नहीं देगा ना बाद में संसार को अभी काट के फेंक दो, ब्रह्म ज्ञान के बाद संसार मिथ्या होगा तब मैं छोड़ूंगा, ये नहीं होने वाला। इसलिए पहले से कह दिया असंग क्षेत्र दृढ़े न छिपा, निर्दयता पूर्वक दृढ़ता से छेदन करना पड़ता है। जैसे मुसलमान बकरी काटता है वैसे संसार को काटना पड़ेगा, काटो या नहीं? इसे कहते हैं अग्निरपि तथा इति।